onar, onar, onar. Chcesz kurwa bifu, to chodź i mnie zdisuj, ej. 2006 kurwa mać, o, n, o, u. Ej, chcesz kurwa bifu, to chodź i mnie zdisuj. Uważaj, bo wchodzisz w krainę ostrych długopisów, celnych punchline'ów, ognistych ripost. Przekleń, wszystko to będzie, mogę przysiąc. Jestem z bloków wampirem, a ty balasem. Krew z łaków pija, a ty spod pasek. Z czasem twój czas się skończy, ziomek. Nawet ci go nie pokażę, twój plastikowy Rolex. Po pistolet wejsy to naboje, bek. Lubisz wąchać? Mam dla ciebie prog ze szkłem, hej. Jeszcze chwilka do popicia, masz drinka. Twoje łzy plus arszenik plus moja nawika. W bifach najlepsi sędzią są podwórka. Ty ćwiczysz usta, robią z dymu kluka. Swój mam tego gówna dla takich jak ty, którzy spadli nisko i rozjebali sobie ryj. Uważaj z kim tańczysz, parkiet śliski jest od panczy. Możesz być królem parkietu, ale najlepiej kurwa nic nie mów. Uważaj z kim tańczysz, parkiet śliski jest od panczy. Możesz być królem parkietu, ale najlepiej kurwa nic nie mów. Każdy punchline dla ciebie to koszmar jak Freddy Krueger. To gryzie cię jak pitbull, twoje teksty śmieszne jak puder. Jebać nudę, ten burdel trzeba ożywić. Beef to wojna kurwa, nie beef na niby. Chcesz beefu na żarty, możesz być zaskoczony. Ja mam ostrą amunicję, ty masz tylko opiszony. Przesłów karabin maszynowy mam padni. Twoje teksty są puste jak metalne banki. Dziś to skok na bungee, tu trzeba odwagi. Zjadłem cię i szczerze nawet nie mam zgagi. Kolejna runda, spoko daj tylko czas i miejsce. Będę kurwa, tylko weź ze sobą sznur i pętlę. Masz do wyboru jeszcze trumnę i szpadę. Nie wziąłeś nic, mam prezent, mam knebel i kabel. Nie krzycz, tu cię nikt nie usłyszy. A mówiłeś, że bardzo masz pifra. Uważaj z kim tańczysz, parkiet śliski jest od panczy. Możesz być królem parkietu, ale najlepiej kurwa nic nie mów. Uważaj z kim tańczysz, parkiet śliski jest od panczy. Możesz być królem parkietu, ale najlepiej kurwa nic nie mów. Put your whole army against my semen. Yeah.